kana yotre se polie. Eh, ozala kana yotre se polie. Eh, ozala kana yotre se polie. Boninyo, boninyo sala kabongo. Boninyo sala kabongo bongo. Okolo balikambo yo tala simate. Okolo balikambo yo banga batote. Bonanini ozalaka très impudique. Okoko tananda kwa bato oyoka sonite. Bonanini salaka bongoye. Ozalaka na yo très impoli. Salaka bongo, okoko tananda kwa bato beta porte terre, olekani direct na chambre à coucher. Bonanino salaka très impoli, bonanino salaka bongo. Osukoli monoko te olingi osolo la yona motoi. Bonanino salaka mal levé. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Boninyo, boninyo salaka bongo. Okokota na bureau ya moto ekoti na moto. Okokota na bureau ya moto sikareta na monokoi. Ye yanga na melaka na ye cigarette te. Okomi kuna okamati sandrie pake ya cigarette na yo. Bonanino salaka bongo. Okokota na bureau ya moto komi kotanga mikanda. Ozalaka na yo très impoli, eh. Eh. Ozalaka na yo très impoli. Salaka bongo, okoko tananda kwa moto sanoli sukite, oko senga yeki sanola tango koti nanda koe. Bonanino salaka maleduke, bonanino salaka bongo. Moninga bokola na ye akomi mokonzi, oko senga ye mbongo na kati ya defile. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Boninyo, boninyo salaka bongo. Okokota na ndako ya bato longoli sapato, eh. Society etoboka, society solo, eh. Bonanino salaka mal levé. Okoti nanda kwa bato ti makolo na mesa. Nzoke zali mesa bato balelaka. Bonanino salaka mal levé. Bonanino salaka bongo, eh. Mm. Ozalaka na yo très impoli, eh. Eh. Ozalaka na yo très impoli. Salaka bongo, outiko lala soki epai nini, eh. Pomoninga azalaka pembeni epai olali. Okoti na ndako na ye oleki direct na frigo. Moninga azalaka na programme na ye ya kolia. Tala ndenge biloko ekomisika oyo, eh. Okobanda kolela ye biloko tina desert. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Boninyo, boninyo salaka bongo. okokota na ndako ya bato longolisi misiei motoki etondi yo na se ya masasamba okoluka otombola loboko bato bayoka solo e mpo na nini ozalaka maleleve mpo na nini osalaka bongo mpo na nini ozalaka malapri ozalaka na yo trese polie ozalaka na yo trese polie ozalaka na yo trese polie mpo nini mpo na nini osalaka bongo moninga adefisi ombeli na ye ya mason oyekoli mosala obandi kofinga ye mpo na nini osalaka bongo okoloba makambo tala nsima te mpo na nini osejenaka na miso ya bato te ozalaka na yo trese polie ozalaka na yo trese polie osalaka bongo okoswana na miso ya bato yoka soni te okoswanisa mwasi na yo liboso ya baninga okofinga ye makambo moto akoki kokomprendre te mpo na nini ozalaka tre grossier mpo na nini osalaka bongo e ata mwasi na yo olingi koyoka soni te ozalaka na yo trese polie ozalaka na yo trese polie ozalaka na yo trese polie poninio balaka bongo bongo okolobali kambotala nsima te okofinga baninga bokola bino na bango mpo na nini osalaka maleduke mokonzi ati yo mokonzi olingiki mokonzi mpo na nini osalaka maleduke mpo na nini osalaka bongo ye osalaka na yo très impoli Osalaka très impoli, bona nini osalaka mal élevé, bona nini osalaka mal éduqué, bona nini osalaka mal appris, bona nini osalaka mal poli, bona nini osalaka très grossier, bona nini osalaka très impudique. Osalaka na yo très impoli, eh. Osalaka na yo très impoli, eh. Osalaka na yo très impoli, eh. Boninho. Bonaninho salaka lisusu sans gêne. Bonaninho salaka bongo. Ba qualificatif nyonso ba pesika kayo. Bonaninho yoka ata sonite. Yo mobali mobimba ba qualification kaka nayo Bona ninyo salaka bongo Bona ninyo salaka très impoli Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Boninho Bona ninyo salaka bongo Bato nyonso bakoma kotonga yo Bongisa nanu ezaleli ya karakter na yo Bona ninyo yo kaka sonite Soki bamoni yo na nzela babandi kolakisa yo misapie Po osalaka très impoli Alors très Bona ninyo salaka bongo Osalaka na yo très impoli Salaka bongo Okokota na ndako ya bato beta porte te Okokende na ba bureau ya bato beta porte te Okokota na bandako ya bato elongi na frigo Tango mosusu soki chambre à coucher fungwani Okokota ozali sans gêne Bona nini osalaka bongo Osalaka na yo très impoli, eh. Osalaka na yo très impoli, eh. Osalaka na yo très impoli, eh. Boninho. Thank you. Thank you.